Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, od 7 do 9 wiersza. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, od 7 do 9 wiersza.